na poligonie, na poligonie zabiłem go. Pułkownik powiedział spokojnie: kapralu, wypadek to tylko był. Zabiłem kolegę na poligonie, na poligonie zabiłem go. Nie będę mógł żyć dalej z takim ciężarem, naprawdę nie będę mógł. Zabiłem go, pułkownik powiedział spokojnie: kapralu, wypadek to tylko był. Zabiłem kolegę na poligonie, zabiłem go. Nie będę mógł żyć dalej z takim ciężarem, naprawdę nie będę mógł.